گلهای تازه، برنامه شماره 138 با همکاری هنرمندان سیمین قانم، سیاوش، علی تجویدی و منصور صارمی. غزل از حافظ، شعر ترانه از عبدالله الفت، آهنگ از علی تجویدی، گوینده رضا معینی، صدا برداران محمد جهانفتح و حسن عسکری. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، وندر این کار دل خویش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خویش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. خورده‌ام تیر فلک، باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خویش، من در این کار دل خویش به دریا. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه خوردم تیر فلک، باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنه. Thank you. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جا که خود را مگر آنجا فکنم، تکیه برگام چو سهوست و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم، thank you. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهوست و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 138 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری علی تجویدی در بیات اصفهان اجرا شد.